दुधुवे दुधुवाते दुधुविरे दुधुविषे दुधुवाते दुधुविद्वे दुधुवे दुधुवी वहे दुधुवी महे, ये बना था ना, या नियम सब लग गए थे शुक्र गीते वगैरह इट करने का क्रादि नियम से, इसलिए नित्यित हो जाए। और अब आता है लुट लकार। लुट लकार में विकल्प से इट होगा, स्वर्ति श्रुति श्वेत धुई ऊदितोवा में धुई गिनाया है, इसे धुई धातु विकल से टुआ धविता धोता, दूसरे तार रहेगा ना, गुण करोगे अवादेश कर दोगे, इट है धविता, इट अभाव है धोता, धविता धवितारो धवितार धवितासी धवितास्त धवितास्त धवितास्मी धवितास्व धवितास्व धविता धोता धोतारो धोतार धोतासी धोतास्त धोतास्त धोतास्मी धोतास्व धोतास्म धविता धवितारो धवितार धविताशे धविदासादि धविता द्वे धविता हे धविताशे धविदासव हे धोता धोतारो धोतार धोताशे धोतासादि धोता द्वे धोता हे धोतास्व हे धोतास्म हे, चार चार स्तर से बन जाएंगे, दो पर से पद में दो आप में। इसी प्रकार भट्ट में भी गुणवादिशो का इट पक्षे धविष्यति, इट अभावे धोष्यति, धविष्यति धविष्यति धविष्यन्ति धविष्यसि धविष्यतः धविष्यतः धविष्यामि धविष्याव धविष्याम धोषति धोषति धोष्यन्ति धोषसि धोषत धोषतः धोष्यामि धोषाव धोषामः धविष्यते धविष्यते धविष्यन्ते धविष्यसे धविष्यते धविष्यद्वे धविष्ये धविष्यावहे धविष्यामहे धोषते धोषति धोष्यन्ते धोषसे धोषते धोषद्वे धोष्ये धोषावहे धोष्यामहे। लौट में दूधातु से तिपाया तिपगति सब प्राप्त बाग्य स्नु हुआ धू नू ती धू नू ती, नु को गुण होगा नो धू नो ती, धू को गुण नहीं होगा विष्णु का नु क्या है गिप्त हो गया, ती का इकार को एरु धूनो तू धूनो तू धूनुतात धूनुताम धूनवंतो धूनु धूनुतात धूनुतम धूनुत धूनवानी धूनवाव धूनवाम, और आत्म पद में धूनुताम धूनवाताम धूनवदाम धूनुष्व धूना धूनवाथाम धूनुध्वम धूनवई धूनवावहि धूनवामहि, और लंग लगार अधूनोत अधूनोत तिपकति गई तस्य चला जाता तो हल बच गया, नुग गुण अधूनोत अधूनुताम अधूनवन अधूनोह अधूनुतम अधूनुत अधूनवम अधूनव अधूनुव अधूनम अधूनुम, आत्रेवद में अधूनुत अधूनवाथाम अधूनवत अधूनुथाह अधूनवाथाम अधूनुध्वम अधूनवी अधूनवेहि अधूनु अधूनुवहि अधूनमहि अधूनुमहि, विकल्प लोप पश्चात संख्या वह विधिलिंग धूनुया क्रियाशुट गित है ना, अब नु को भी गुण नहीं होगा, इसे धूनुयात धूनुयाताम धूनुयुः धूनुयाः धूनुयुतम धूनुयातम धूनुयात धूनुयाम धूनुयाव धूनुयाम, और आत्रपद में धूनवीत धूनवीयाताम धूनवीरं धूनवीथाः धूनवीयाथाम धूनवीध्वम धूनवीय धूनवीवहि धूनवीमहि, आश्रलिंग में धूया कितने से राशि गुण नहीं होगा, धुयात धुयास्ताम धुयासु धुया धुयास्तम धुयास्त धुयासम धुयास्व धुयास्म, और यहां दो बनेगा धविशिष्ट धोशिष्ट, इट पक्ष गुणवादेश धविशिष्ट इट अभाव है, गुण तो होगा धोशिष्ट धविशिष्ट धविशियास्ताम धविशीरन धविशिष्ठा धविशियास्ताम धविशिध्वम धविशिध्वम धविशीय धविशीवहि धविशीमहि, धोषिष्ठ धोषियास्ताम धोषीरं धोषिष्ठाः धोषियास्ताम धोषिध्वम धोषीय धोषीवहि धोषीमहि, इतनी है ना वलादि का याद हुआ ना, या तो वलादि मिलेगा क्या, यह वल में आता है हा या के बाद वरट, जब वलादि नहीं तो अर्थ संज्ञा होने पर भी इट प्राप्त नहीं तो विकल्प कैसे कर दोगे, वलाद्यार्थ तो कोई इट है, और उदित दूरी उकार से नित्य प्राप्त था, सूत्र में ग्रहण करने से विकल्प से हिट कर रहे हो, दो दो बन रहा है, जहां प्राप्त ही नहीं है वहां एक ही बनना है। अब लुंग लगा अधावीत, अधावीत है ना सिच है, अधावीत अधाविष्टाम अधाविशु अधावी अधाविष्टम अधाविष्ट अधाविषम अधाविश्व अधाविष्म। अधावीत में आपने विकल्प सेट क्यों नहीं किया, क्योंकि एक सूत्र निषेध कर स्तू सु धुई भ्य परस्मै पदेषु, अभी आपने पढ़ा था सुधातु के लिए स्तू सु धुई भ्य धुई आएंगे नहीं किया, वहां नित्यट कर दिया परस्मै पदेषु, प्रात विकल्प को बाद के उसने नित्यट कर दिया, ये ध्यान रखना है, नहीं तो यहां भी दौर बनना चाहिए इट पक्ष है ना, लेकिन उसके वजह से नित्यट हो गया, नित्यट होने पर एक ही रूप बना अधावीत। लू लकार में जो बनेगा क्योंकि परसम पदेश में ही क्यों नित्य कर दिया उसने, इस रातर पद में विकल्प सिद्ध होगा, अधविशिष्ट अधविशिष्ट अधविष्ट नहीं अधविशिष्ट बोल दिया, अधविष्ट अधविशाताम अधविशत अधविष्ठा अधविशाताम अधविध्वम अधविध्वम अधविशी अधविश्वही अधविश्वही अधोष्ट अधोषाताम अधोषत अधोष्ठाः अधोषाताम अधोध्वम अधोषी अधोष्वहि अधोष्वहि। अब यह एक विकल्प है अधविष्यत अधोष्यत अधविष्यत अधोष्यत, ये बनेगा अधविष्यत अधविष्यताम अधविष्यन् अधविष्यः अधविष्यतम अधविष्यत अधविष्यम अधविष्याव अधविष्याम अधोष्यत अधोषताम अधोष्यन् अधोष्यः अधोष्यतम अधोष्यत अधोष्यम अधोष्याव अधोष्याम अधविशद अधविशेताम अधविशंत अधविशथा अधविशेताम अधविशद्भम अधविशे अधविश्यावहि अधविश्यामहि अधोषद अधोषेताम अधोष्यंत अधोषथा अधोषेताम अधोषद्भम अधोषे अधोष्यावहि अधोष्यामहि। इस प्रकार से आपका स्वादिगण जो पांचवा गण है वह पूरा हो गया। छठा गण आरंभ हो रहा है तुदादि, तुद व्यतने, तुद व्यतने पीड़ा पहुंचाना, ये पीड़ा अर्थ में मुख्य रूप में होता है, पीड़ा देना पीड़ा होना तुदा व्यथन है। तुद धातु से लट, लट को तिप तिप को शब, ये आकार स्वरित है, तुदा के दकार उत्तर आकार क्या है स्वरित है, स्वरित के आकार की संज्ञा से क्या हो गया उभयपदी हो जाएगा, दस धातु यहां पर लेंगे उभयपदी, लिप धातु तक तुद वेतने से लिप धातु तक उसके बाद शुरू होगा, तो स्वरित चलेगा शुरू में दस धातु उभयपदी। और ये हलंत जो है गिनाए था अनुदात एकाच उपदेश है अनुदाता वह गिनती है, और तुद के तू के ऊ भी अनुदात होने के नाते ये नित्य अनिट धातु है, ताशवादी में नित्य रहते आज क्रादि नियम आदि समझना पड़ेगा। लट तिप श प्राप्ते तुदादिभ्यः शः, तुदादिभ्यः पंचमी का बहुवचन, शः प्रथमा का एक वचन, वासवादी जैसे नहीं, वासवादी ने तो सब पद ही लिया, केवल परसपति केवल आदिपति को दृष्टांत लघु में लिया ही नहीं, लेकिन यहां लेंगे तुदादिभ्यः शः शको अपवाद, शप और श में अंतर भी स्वर को लेकर गई है, इनकी शित तो है, शप भी सिद्ध है, शन भी सिद्ध है, अष्णु भी सिद्ध है, स भी सिद्ध है, सिद्धता सर्वसंज तो हो जाएगा, लाभ है सर्वपित से गिद्ध हो जाता है, धातु गुण आदि प्राप्त जो वो निषेध हो जाता है, इतना ही नहीं स्वर में अंतर है, शप है पित, पित होने से सुपिताऊ अनुदात अनुदात हो जाता है, और ये जो स है आदिदात सूत्र से ये उदात हो जाता है, शन में अ है वो उदात है, अष्णु में वो है वो उदात है, स में अ है उदात है, जो बचता है जो बचते हैं विकरणों का ये सब आज उदात्ता के आधार पर उदात हो जाते हैं, सब पे जो अबचा विकरण का वो पित्त होने के नाते अनुदात हो जाते हैं, स्वर भेद भी है, फल भेद अनेक स्वर भेद भी है, और उस तरह से गुणादि का शब्द के प्रति पित्त सार्थक होने से गुण हो जाएगा और अपित सार्थक हो जाते हैं, सब गुणादि का निषेध हो जाता है। तो समय क्या बचा अ तुद अ ती मिला देंगे तुदती तुदती तुदत्ते तेरहतम हो जाएगा तब तुदती तुदता तुदंती तुदसी तुदता तुदथा तुदामी तुदावा तुदाव कहीं भी गुण नहीं होगा ईशा का गीत हो जाता है। तुदते तुदेते तुदंते तुदसे तुदेते तुदध्वे तुदे तुदाव है तुदाम है तुतोद बनेगा तुतोदा तुतोदा तुतुदतुहु तुतुदुहु तुतोदिथा तुतुदतुहु तुतुदा तुतोदा तुतुदिव तुतुदिम या थल में भी एक ही इट होगा विकल्प सेट नहीं होगा क्योंकि अकारवान नहीं है ये उकारवान तुद अजंत होता तो थली वेड़यम अजंतो अकारवान थली वेड़यम का ये अजंत नहीं है हलंत तुद अच्छवान है किंतु अजंत नहीं है। अच्छवान होना अलग चीज है अजंत होना अलग चीज है अजंत होना अलग चीज है ये अकारवान भी नहीं है उकारवान है तू है ना तुद वो पीछे बैठा हुआ है और नहीं है बीच में इसे थल में भी निकट होगा और वह में तो क्राजन से होता ही है तो तू तो दिथा तू तु दतुह तु तु दा तू तो दा तू तु दिव तु तु दिम तू तु दे तु तु दाते तु तु दिरे तू तु दिशे तु तु दाते तु तु दिधे तु तु दे तु तु दिव है तु तु दिम है तोता देखो क्या होगा खरीच है तुझ है ताप अच्छा है वहां लघु पद गुण होगा तुझको तोत तोद और ता खरीचा दक होता तोता तोता तो तारो तो तारा तोतासी तोतास तोतास्था तोतासी तोतास्था तोतास्ना तोता तो तारो तो तारा तोतासे तोतासा तोता द्वे तोता है तोतास है तोतास्म है तो बनेगा तो धातु है से औरती है लगभग गुण और दकार को खरीचे से दकार तो इस सपर में है इसे तोत्ति तोत्सदा तोत्सि तोत्सी तोत्सता तोत्सता तोत्स्यामी तोत्स्याव तोत्स्या वहाँ तोत्सते तोत्सते तोत्स्यंते तोत्से तोत्सते तोत्सदे तोत्से तोत्स्याव है तोत्स्याम है लोट में तुदतु तुद अ ती है ना टिप के प्रदे श प्राप्त श कर देगा श का बचा तुद अ ती शीतन से तुद के ऊको गुण नहीं वा तुदती एरुह तुदतु तुदतु तुदता तुदताम तुदंतु तुद तुदता तुदतम तुदता तुदानी तुदाव तुदाम तुदताम तुदेताम तुदंता तुदस्व तुदेधाम तुदध्वम तुदई तुदावहे तुदामहे लौट हो गया लंग लगार अतुदत है ना कोई काम है नहीं अतुदत अतुताम अतुदन अतुदह अतुदतम अतुद अतुदम अतुदाव अतुदाम अतुदत अतुदेताम अतुदंत अतुदथा अतुदेधाम अतुतध्वम अतुदई अतुदे अतुदावही अतुदावही अतुदामही तुदेत किशा है ना यहाँ पर अदंत मिल जाता है तो यासठ को ये आदेश हो जाएगा अतो ये अतो ये धातु है शत है तिपका तकार बच गया वहां पर विधिलिंग में यासठ हुआ और यासठ अब अदंत से पर में आया अतो ये से ये आदेश हो जाएगा यकार लोप और ये में गुण हो गया तुदे तुदे तुदे ताम तुदे युहु तुदे है तुदे तम तुदेता तुदेयम तुदेव तुदेमा तुदे तुदेता तुदे याताम तुदेरम तुदे था तुदे याताम तुदे ध्वम तुदे या तुदे वही तुदे मही राशलिंग में तुद्या तुद रहेगा यात रहेगा या सुट कित हो गया किदा शिशि तुद के ऊपर लघु पदगुण नहीं हुआ तुद्या तुद्यास्तम तुद्यासु तुद्या तुद्यास्तम तुद्यास्त तुद्यासम तुद्यासु तुद्यास्व और इस समय फल मिल गया लिंग सिचा वातनपदेशु सूत्र था ना क्या करता है वो इस समय फल से परम लिंग और सिच को चित कर दिया लघु पदगुण नहीं होगा तुच्छिष्ट बनेगा तो धातु है और तकार है सुर्जित हो गया ना तो शीसा त और वो शीष्ट बन जाएगा अब यहाँ लघु पदगुण प्राप्त था तब लगाएंगे लिंग सिचा वातन प्रदेश एक समय फल है दु धातु के दकार उगार ये पूर्व विद्वान उगार उसे पर में हल हो गया धातु के दकार उसे पर में आ गया लिंग अथवा सिचो तो दोनों क्या करता है चित कर दिया किन करने से गुण नहीं हुआ, केवल दकार को दकार हो गया। को क्या होगा वद व्रज हलंत वृद्धि अतौद दकार को तकार अतौत शीत वृद्धि तो सर्वत्र होगा अतौद रहा। अब ताम में क्या होगा झलो झली ताम तम ता तीन जगह पर झलो झली से सिच को लोप कर देना तो अतौत ताम बनेगा। द को गरीच अतौत ताम है ना अतौत्सु अतौत्सी अतौत्तम अतौत्ता अतौत्सम अतौत्स्व अतौत्स्व। और रात्र में क्या होगा यही काम जो झलो झली किए यहाँ ताम तम तम है वहां कहा होगा त थास धम में झल मिल जाता है त थास धम में। तो क्या होगा इसलिए अतुत्त अतुत्साताम अतुत्सता अतुत्था अतुत्साताम अतुद्धम अतुक्षी अतुक्षवरी अतुक्ष और श्य के बढ़ते हुए अतोत्सत अतोत्सत लोप गुण हो जाएगा अतोत्सत अतोत्सताम अतोत्सन अतोत्स्य अतोत्सतम अतोत्सत अतोत्स्यम अतोत्स्याव अतोत्स्याम अतोत्सत अतोत्स्येताम अतोत्सन्द अतोत्सता अतोत्स्येतम अतोत्सध्वम अतोत्स्य अतोत्स्याव अतोत्स्याम ही। बहुत सरल है शब्द विकर्ण में आपने बना लिया ना अदंत का यहाँ भी श है अदंत रह जाता है सारा काम उसी के लगभग चलता है। लगभग गुण में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है का होता है अर्धातुक में गुण कर भी सकते हो अले सार्वधातुक में कहीं नहीं होगा। नुद प्रेरणे नुद धातु प्रेरणार्थ में भुआ जो दास कर दो दास कर दे सबसे पहला सूत्र लगेगा नो नहा नो नहा धातु के मूलन कार को दंती नकार कर देना नुद बन जाएगा। यहां भी आकार स्वरित होने से उच्चारण और गर्त हो गया उभयपदी है कोई विशेष सूत्र नहीं लगना है तुद के समान नुद है वह आदि में त था या आदि में न है इतना ही अंतर है बाकी सारा रूप ही ले कोई अंतर नहीं है कुछ नुदती नुदंती नुदसी नुदता नुदता नुदाम नुदाव नुदाम नुदते नुदेते नुदंते नुदसे नुदेते नुदत्वे नुदे नुदावे नुदाम नुनुते नुनुदाते नुनुदी रे नुनु नहीं पहले इधे परसे पद बना लेते हैं नुनोद नुनुद तु नुनुदु नुनोदिथा नुनुद तु नुनुद नुनोद नुनुदिव नुनुदिमा नुनुदे नुनुदात नुनुदिरे नुनुदिशे नुनुदात नुनुदिधे नुनुदे नुनुदिवय नुदिमहे नोत्ता नोत्तारो नोत्तार नोत्तासि नोत्तास नोत्तास्त नोत्तासि नोत्तास नोत्तास्त नोत्ता नोत्तारो नोत्तार नोत्तासि नोत्तासाते नोत्ताध्वे नोत्ता हे नोत्तास्वे नोत्तास्महे नोत्सति नोत्सत नोत्स्यन्ति नोत्सि नोत्सत नोत्सत नोत्स्यामि नोत्स्याम नोत्स्यामः नोत्सते नोत्सत नोत्स्यन्ते नोत्सि नोत्सत नोत्सद्वे नोत्से नोत्स्याव नोत्स्यामहे नुदतु नुदतात नुदाम नुदन्तो नुदा नुदतात नुदतम नुदत नुदानि नुदाव नुदाम नुदताम नुदेताम नुदन्ताम नुदस्व नुदेताम नुदध्वम नुदै नुदावहै नुदामहै। और अनुदत लंग लगा अनुदत अनुदाम अनुदन अनुद अनुदतम अनुदत अनुदम अनुदाव अनुदाम अनुदत अनुदेताम अनुदंत अनुदथा अनुदेताम अनुदध्वम अनुदिये अनुदे अनुदावही अनुदामही नुदेता नुदेयु नुदेहे नुदेतम नुदेत नुदेयम नुदेव नुदेव नुदेत नुदेयादम नुदेरन नुदेता नुदेयादम नुदेध्वम नुदेय नुदेवही नुदेमही। आश्रय नुद्यात नुद्यास्ताम नुद्यासु नुद्याह नुद्यासु नुद्यास्त नुद्यासम नुद्यासु नुद्यास्म नुत्सिष्ट नुत्सीयास्त नुत्सीरन नुत्सिष्टाह नुत्सीयास्त नुत्सिद्धम नुत्सीय नुत्सीवही नुत्सीमही। अनौत्सी अनौत्ताम अनौत्सु अनौत्सी अनौत्तम अनौत्त अनौत्सम अनौत्स्व अनौत्स्म अनुत्त अनुत्साताम अनुसत अनुत्थ अनुत्साताम अनुध्वम अनुत्सी अनुत्स्वहि अनुत्स्मही। अनोत्सत अनोत्सदाम अनोत्सन अनोत्स्य अनुत्सतम अनुत्सद अनोत्स्यम अनुत्स्याम अनुत्स्याम अनुत्सत अनुच्छेदाम अनुच्छिन्द अनुत्सदाः अनुच्छेदाम अनुच्छेद्धम अनुत्स्ये अनुत्स्यावहि अनुत्स्यामहि। ब्रश्च पाके ब्रश्च धातु पकाने अर्थ में पाके भूनना विशेष रूप में यहां वैसे पकाना नहीं, भूनने अर्थ में रूढ़ कर दिया गया पाक, भूनना फ्राइंग, चना भूनते बड़ भुजिया चना भूनता है, आप भी सूजी भूनते हो हलवा बनाने, ऐसा भूनने काम जितना भी है फ्राइंग काम वो इस धातु से बताना है भ्रष जब पाक। हाँ इसे ओदना आदि भात आदि पकाना नहीं लेना, उस तरह से जब पकाया ना पानी में डाल भात वगैरह पकाना वो नहीं लेना, फ्राइंग ही लेना है, भूनने अर्थ में लेना, पकाना जो सामान्य अर्थ होता है वो नहीं लेना। अब भ्रष धातु से क्या हुआ, श है लट्टिक श प्राप्त के बाद श हो गया, श का बच गया ब्रज अति और गित होने के बाद क्या हुआ ग्रही ज्या वही वष्टि, उसे प्रसिद्ध धातु गिनती है ब्रिजती नाम है ना, ब्रिजती नाम ब्रिजती ब्रिजती नाम गिनती हाँ, इसीलिए ब्रिजती नाम है अंत में, तो क्या होगा वो संप्रसारण कर देगा ग्रही ज्या वही वृष्टि इत्यादि सूत्र है हाँ। वो क्या करेगा संप्रसारण करेगा, संप्रसारण क्या करेगा र को री करेगा, ये ना र को री तो री आसिज धन और धनती संप्रसारण च क्या करेगा पूर्व रूप एकादेश और पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा वृष्टि बनेगा धन और धनती वृष धनती। आप क्या करोगे सौ सुनाश्यु तो क्या होगा स को श आदेश हो जाएगा, स को शाल ताल विषय कहा करोगे झलाम जस झसी, झलाम जस झसी से क्या होगा जृजती भिज्यती भिज्यतः भिज्यन्ति भिज्यसी भिज्यतः भिज्यतः भिज्यामि भिज्याव भिज्याम भिज्यते भिज्येते भिज्यन्ते भिज्यसे भिज्येते भिज्यत्वे भिज्ये भिज्याव भिज्याम। सभी सार्वधातुकों में प्रक्रिया ध्यान रखना है, सभी सार्वधातुकों में लगाएंगे आप यही प्रक्रिया है, ग्रहित जाओ संप्रसारण करना है रूपे का आदेश को को जा, ये सभी सामान्य प्रक्रिया इस धातु के लिए। अब लिट लकार लिट भ्रश धातु से लिट लकार, लिट में क्या होगा तिप तिप को नल नल बा बच गया है ना, भ्रश धन अ भ्रश धन अ भ्रश धन अ सूत्र लगेगा भ्रष्टो रोपदयो रम अन्यतरस्याम, भ्रष्टो रोपदयो रम अन्यतरस्याम, भ्रष्ट षष्ठी एक वचन रोपदयो षष्ठी का द्विवचन रम प्रथमा का एक वचन अन्यतरस्याम अव्य भ्रष्टे रेफस्य उपदयास्थान रम आगमो वास्यात् आर्ध धातु के, इसलिए पहले नहीं लगाया था हम लोगों ने इसको कि आर्धातु का क्षण कर रहा है, अब लिट से अर्ध संज्ञा हो गया, लिट से पूरा लिट को अर्ध संज्ञा हो गया, इस अर्ध पर रहते हुए हमें इस सूत्र लगाना है, यानी बड़ा विचित्र सूत्र है, इसकी वर्ण विन्यास किया जाए तो क्या है भ र अ स ज धन पर ही नल का ये वर्ण विन्यास इसका पृथक्करण के है ना। अब ये कहते हैं इस धातु का रोपधयो हो र और उपदेश इसमें कहा होगा सब, ये दोनों स्थानीय है, इन दोनों के स्थान पर आप क्या कर रहे हैं रम आगम करेंगे, लेकिन विचित्र रहता है यह है ये आगम होता हुआ भी आदेश भी है, ये आगम होते हुए आदेश भी ये खिचड़ी यहां स्पेशल है कि रोपदयो षष्ठी जो पाणी निर्देश किया वो ज्ञापन कर रहा है कि र और स दोनों को लोप ये कर देना आगम में मित रम मित होने से जब आदेश में करूं तो कहां करूंगा प्रश्न उठेगा, र के जब पर र रख दूं कि स के जब पर र रख दूं कहां रखूं रम, तो दोनों स्थानीय है, दो स्थान के जगह पर एक वर्ण बिठाना है और दोनों स्थान एक साथ होते तो झंझट नहीं थी, दोनों को मिटाकर एक रख देते हम। अब ये दोनों इधर एक उधर एक बैठा हुआ है, बीच में कोई और है तो हम कैसे बैठा है? एक वर्ण को दो स्थान उनके ऊपर, इस उसको मित भी कर दिया। कहां बैठाओगे? अच्छे पर बैठाना पड़ेगा, मिलीचू अंत्यात पर लगेगा। ये विचित्रता इन्होंने पाणिनि इस सूत्र बनाए हैं, देखिए और भी स्पष्ट होगा पुस्तक से ही। ब्रज रेफस्य उपधायाश्च, ब्रज धातु के अवयभूता जो रेफ और उपधा, उपधा में कौन है? स, इन दोनों का स्थान में, इसे स्थान ही कह रहा है। रम आगमो वास्य, रम का आगम होगा विकल्प से, उन दोनों के स्थान रम आगम कर दो र बैठा होगे क्या? आर्ध धातु के, आर्ध धातु के परंतु ही होता है। तो स्पष्ट करने के लिए आगे व्याख्या लिख रहे हैं, मित्त अंत्यात अच्छा पर, दोनों के जब नहीं बैठेगा, मित क्यों किया है? मित इसलिए किया इनके पर रमों को बैठाना नहीं है, किंतु इसमें जो अंत्य कौन है, एक ही है, एक ही है वही अंत्य है, और उसके बगल में बैठाना है रम को। फिर इन दोनों का क्या होगा? उन स्थानियों को क्यों बोल रहे हो? सीधे कह देते भ्रजो रम ने दृश्य, एक रही रखे बैठ जाता रम करा, ये रस वैसा अपने जब बने रहते। तब कहते नहीं, स्थान सृष्टि निर्देशात रोपदी और निवृत्ति, यह स्थान सृष्टि निर्देश है, ब्रज का अवयभूत रेफ और उपदा के स्थान पर हमें करना, यह भी बोला जा रहा है और मित भी कर दिया गया है। इसे इन दोनों में से किसके स्थान पर करना है? कि दो इधर कुदर है, कुदर था इसलिए मित भी कर दिया, ताकि जब स्थान में जब करने लगोगे इन दोनों के स्थान पर, तो ध्यान ही अगर रखना है उस रम को कहां बिठाना है? अंत्य से पर। इतनी व्यवस्था दिया, नतीजा क्या हुआ? क्या स्थिति बनेगा? वो अत भाव में चला भाव, भाव रम मिल गए भाव, और पर में अशुभ रम कर रहा रह गया, धातु का रकार नहीं है ये रम का रखा है, और पर में ज धातु का अपना है। अब उत्पन्न कर दिया भर्ज भर्ज भर्ज भर्ज, अब द्वित अधिकारी हुआ निटी धातु अभ्यास। हाँ कि आर्ध तो विवक्षा में ही कर देना है हमें काम, भर्ज भर्ज पूर्वाभ्यास हलादिशेष अभ्यास चर्च ब भर्ज मिला देंगे, बभर्ज बभर्ज बभर्जतु बभर्जुहु बभर्जित बभर्ष्ठ दो बनेगा, क्योंकि अकारवान धातु है ना, अजंतो अकारवान थलिवेडयम का इस थल में विकल्प सेट होगा। इट पक्ष में तो कोई झंझट नहीं, बबर्जित मिलाना है, यानी तभाव पक्ष में सूत्र रहेगा ना, भ्रष्ट भ्रष्ट सृज मृजदाज, वहां भी भ्रष्ट धातु है, भ्रष्ट भ्रष्ट सृज मृजदाज, ज को क्या होगा? मूर्धन्य शकार होगा, ये ज को मूर्धन्य शकार होगा, तो थ को क्या होगा? थ हो जाएगा बभर्ष्ठ, ध्यान में ना, बभर्जित हो बभर्ज बबर्ज तो बबर्ज बबर्ज बबर्जीव बबर्जीव बबर्जीम बबर बबर्जीव बबर्जीम रमागम सबका होना है, बबर्जीव बबर्जीम। और याद रखना, कोई पूछ सकता है शमशान क्यों नहीं किया पहले आपने? सीधे शमशान कर गुण कर देते, सारा लफड़ा खत्म था। तब हम कहेंगे शमशान इसलिए नहीं हो सकता है, अरे भाई धातु संयोग है, असंयोगात लिटकी थी, यहां संयोग से पर लिटा रहा है, कितनी बार शमशान कैसे करूंगा? शमशान के लिए गिप्त चाहिए, कित चाहिए ना, गिप्त है ना कित है, यहां आज शमशान प्राप्त ही नहीं। इसलिए भाष्य पाणिनि ने यह सूत्र विशेष निर्माण किया, शमशान के द्वारा व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, शमशान होता ही है असंयोग से पर, यहां संयोग से पर लिटाया, सज्ज का संयोग धातु में उससे पर मिलिट होने से कित नहीं होता, आज शमशान अधिकारी नहीं प्राप्त हुआ। ये रमागम पक्ष का हो गया, अब रमागम अभाव क्या करोगे? रमागम अभाव भ्रष्ट भ्रष्ट हो जाएगा है ना, भ्रष्ट सब लोप हो गया, भ्रष्ट ये रहेगा ना, भ्रष्ट भगो अभ्यास लगा दो, अपूर्व तिस्तो सुनाश्चु और झलाम जसी, क्या होगा इसको? सबको ताल विषकार कर देना, फिर एक जकार हो जाएगा बभ्रज। ये प्रकार सुनाश्चु झलाम जसी बभ्रज बभ्रजतु बभ्रज्जु बभ्रज्जिथ बभ्रज्जतु बभ्रज बभ्रज बभ्रज्जीव बभ्रज्जीव। और एक बार बभ्रष्ट बनेगा, बभ्रज्जित बभ्रष्ट, पूरा समझना, बभ्रष्ट जनी पदांते चयन अस्तोष्णी से क्या होगा? सकार का लोप। यहां क्या होगा? थल में सकार का लोप करना ब्रह्म भाव पक्ष में। किस से? स्को संयोगाद्योरंते च जली पदांत, थल क्या आया? झल। उसके पर्दे में संयोग का सकार का लोप हो गया, जकार को गया मूर्धन्य का भ्रष्ट सूत्र से प्रश्नाष्ट लग गया बभ्रष्ट बभ्रज्जित बभ्रष्ट बभ्रज्जतु बभ्रज्ज बभ्रज्ज बभ्रज्जिव बभ्रज्जिम। लिखा है मूल में, देखिए पुस्तक में दिया मूल में स्को इति सलोप प्रश्चित शाह बभ्रष्ट, पुस्तक में दे दिया प्रक्रिया संक्षेप में। वातन पद में क्या होगा? बभर्जे और बभ्रज्जे, बभर्जे और बभ्रज्जे। रमागम पक्ष में बभर्जे और भावे बभ्रज्जे, बभर्जे बभर्जाते बभर्जिरे बभर्जिषे बभर्जाथे बभर्जिध्वे बभर्जे बभर्जीव है बभर्जीव है, बभ्रज्जे बभ्रज्जाते बभ्रज्जिरे बभ्र जिषे बभ्रज्जाथे बभ्रज्जिध्वे बभ्रज्जे बभ्रज्जीव है बभ्रज्जीव है। रम भाव पक्ष अब आरतुक्ताश में या रम पक्ष रम भाव पक्ष। रम पक्ष में क्या होगा? भ्रष्टा है ना, भ्रष्टन ता है दाल होकर के लोट लकार में, रंभागम कर देंगे तो भर्ज धन ता, जकार को मृदन शिकार कर दो भ्रष्टा। मृदन शिकार कैसे होगा? भ्रष्ट भ्रष्ट भ्रष्टा भ्रष्टार और भ्रष्टार बन गया। और रंभागम उसमें क्या होगा? भ्रष्टन ता रहेगा है ना। अब यहां पर जैसे सकार का लोप ब्रजदंता भ्रष्टा, ज को सकार हो जाएगा भ्रष्टा। तो भ्रष्टा भ्रष्टारो भ्रष्टार, भ्रष्टासी भ्रष्टास्त भ्रष्टास्थ, भ्रष्टास्मी भ्रष्टास्व भ्रष्टास्म, भ्रष्टा भ्रष्टारो भ्रष्टार, भ्रष्टासी भ्रष्टास्त भ्रष्टास्थ, भ्रष्टास्मी भ्रष्टास्व भ्रष्टास्म, भ्रष्टा भ्रष्टारो भ्रष्टार, भ्रष्टासे भ्रष्टासाद भ्रष्टाध्ये, भ्रष्टा हे भ्रष्टा से भ्रष्टास्म, भ्रष्टा भ्रष्टार भ्रष्टार, भ्रष्टा से भ्रष्टासाद भ्रष्टाध्ये, भ्रष्टा हे भ्रष्टा से भ्रष्टास्म। इसी प्रकार से अब थोड़े अंतर के साथ श्या में, श्या में क्या होगा? षड़ों का सी भी लग जाएगा ना, भ्रज धातु है, रमागम पक्ष में क्या होगा? भर्ज भर्ज धंस्य धंती ये रहेगा रम आगम पक्ष में भर्ज स्यति। जब मूर्धन्य षकार होगा भर्ष स्यति, और शको क षडो कह सी, शको मूर्धन्य षकार आदिश प्रत्यय क हो जाएगा भर्ष्यति भर्ष्यति भर्ष्यति। और रम आगम भाव पक्ष में क्या होगा? भ्रष रहेगा, सकलोप भ्रज बचेगा, भ्रज को यही प्रक्रिया से करो और बनेगा क्या होगा? भ्रक्ष्य, या भर होता है या भ्र होता है, इतना सकलोप भ्रज रह गया, भ्रज जकार को मूर्धन्य षकार, श को क, उसके बाद शकार को मूर्धन्य षकार, यही प्रक्रिया छ हो गया तो भ्रक्ष्य भर्क्ष्यति भर्क्षता भर्क्ष्यन्ति भर्क्षसि भर्क्षता भर्क्षता भर्क्ष्यामि भर्क्षाव भर्क्षाम भक्षति भर्क्षता भक्ष्यन्ति भक्षसि भर्क्षता भर्क्षता भक्ष्यामि भर्क्षाव भर्क्षाम भक्ष्यते भर्क्षेदे भक्ष्यन्ते भक्षसे भर्क्षेदे भक्षद्वे भक्षे भर्क्षावे भक्ष्यामि भक्षते भक्षयते भक्ष्यन्ते भक्षसे भक्षेदे भक्षद्वे भक्षे भक्षावे भक्ष्यामि। आप लोट लगा रहेगा। शारदातु कहें शारदातु में तो कोई झंझट ही नहीं, तीनों में बना लेना लोट लंग। विधिलिंग में थोड़ा लगाएंगे, विधिलिंग में भी नहीं कुछ काम, पूर्वती संप्रसारण होगा, संप्रसारण होगा, पूर्व प्रकाश हो जाता है, ब्रिज्या बनाया था ना पहले आपने, यहाँ क्या बने ब्रिज्यतु, लोट लकार में ब्रिज्यतु, ब्रिज्यतात ब्रिज्यताम ब्रिज्यंदो ब्रिज्य ब्रिज्यतात ब्रिज्यतम ब्रिज्यत ब्रिज्यानि ब्रिज्याव ब्रिज्याम ब्रिज्यताम ब्रिज्येताम ब्रिज्यंताम ब्रिज्यस्व ब्रिज्येताम ब्रिज्यद्धम ब्रिज्यै ब्रिज्यावहि ब्रिज्यामहि अब्रिज्यत अब्रिज्यत अब्रिज्यताम ब्रिज्यन् अब्रिज्यः अब्रिज्यतम अब्रिज्यत अब्रिज्यम अब्रिज्याव ब्रिज्याम अब्रिज्यत अब्रिज्येताम अब्रिज्यन्द अब्रिज्यथाः अब्रिज्येताम अब्रिज्यद्धम अब्रिज्ये अब्रिज्यावहि अब्रिज्यामहि ब्रिज्येत ब्रिज्येयाताम ब्रिज्येयुः ब्रिज्येः ब्रिज्येतम ब्रिज्येत ब्रिज्येयम् ब्रिज्येव ब्रिज्येव ब्रिज्येत ब्रिज्येयाताम ब्रिज्येरन् ब्रिज्येथाः ब्रिज्येयाताम ब्रिज्येद्धम् ब्रिज्येय ब्रिज्येवहि ब्रिज्येवहि। अब आश्रम में रमागम को बाद के सूत्र करेगा वार्तिक ला रहे हैं। रमागम होने चलो भाव्य आर्धातु की कक्षा है, या फिर कितने क्या है लिंगा शिशी आर्ध संज्ञा हो जाएगा, आर्ध संज्ञा हो जाए प्रश्नपद में भी आधारपद में लिंग को आदेश पूरे तिंग को ही वो आर्ध संज्ञा कर देता है, लिट्टा भी यही करता है चाहे प्रश्नपद हो चाहे आतर्पद हो पूरे का अर्ध संज्ञा हो। शुद्ध आर्धन में बार बार कहता ना दो ही है लिटला कारो आश्रय आर्ध में जैसे आया तुरंत रमागम होगा विकल्प से, जैसे रमागम विकल्प से प्राप्त हुआ बाद में वार्तिक है किंगिति रमागम बाधित संसारण पूर्व प्रतिषेध किंगिति रमागम बाधित संप्रसारण पूर्व प्रतिषेध कित गित आर्ध प्रत्येक पड़ते हुए। इसे मैंने आपको बताया था लिट में कित नहीं हुआ कि संयोग थी ना वहां असंगत लिट कित होता है वहां संयोग था धातु कित नहीं थी इसलिए मैं वार्तिक नहीं लगाया, अब यहां लगा रहा हूं क्यों किदाशिश नहीं लिंगाशिशी से वो क्या कर रहा है आर्थ संज्ञा कर दिया और किदाशिश से चित्त कर दिया और किदाशिश से नहीं कहता असंयोग से होना चाहिए संयोग से होना चाहिए कोई भी धातु से पर में या शब्द को अरे कित मिल गया हमको तो वार्तिक कहता है कित कित पर में मिल जाए अर्धातु क्यों अर्धातु में रमागम होना है न कहने पर समझ लेना पड़ेगा जब रमागम को बात रहे का मतलब क्या कित कित अर्धातु लेना सार्धत नहीं लेना नहीं तो सार्धत में लग जाएगा सब भारतीय में मतलब फिर रमागम कहां प्राप्त है आर्धत इसलिए भारतीय लगेगा आर्धत में ही इसे कित कित सार्धत के प्रति ऐसे व्याख्या नहीं करना क्या करूंगा कित कित आर्धत के प्रति हुए प्राप्त रम को बाद करके संप्रसारण करना चाहिए पूर्व प्रतिषेध इसे क्या हो गया संप्रसारण हो गया रमागम विकल्प से नहीं होगा एक ही रूप बनेगा आश्रलिंग में संप्रसारण वाला ब्रज था ब्रज से अभी जो पढ़ रहे हो पुस्तक में नहीं है अभी नहीं क्यों नहीं है वार्तिक नहीं है बोल रहे हो कमाल है किंगिति रमागम बाधित्व संप्रसारण पूर्व प्रतिषेधन नहीं बनते वो नहीं मूल में है हाँ? नहीं मिल रहा वार्तिक है वो किंग रमागम वार्तिक इस वार्तिक से क्या हो गया कित कित आर्धन की बढ़ते हुए रमागम को बाद करके पहले आप संप्रसारण कर देंगे संप्रसारण हो गया तो क्या होगा ब्रिज हो जाएगा ना वो ब्रिज और परम कारण प्राप्त है ना विप्रच्छेद परम कार्य प्राप्त उस पर कार्य को बाद कर क्या कर दिया पूर्व प्रच्छेद कर दिया इसलिए पूर्व प्रच्छेद बोल रहे हैं पूर्व प्रच्छेद ना इसलिए बोलना पड़ता है पर कार्य प्राप्त था इसे बाद कर इसने ये कर दिया वार्तिक के बल पर और फिर क्या करना शकार को शुद्ध कर दो और उसको जस्त कर दो जलाम से जशी दो जगह हो जाएगा भिज्जा भिज्जा भिज्जास्तम भिज्जासु भिज्जा भिज्जास्तम भिज्जास्तम ब्रिज्यासम ब्रिज्यास्व ब्रिज्यास्म और आशीर्लिंग में आतुर्पद में जब जाओगे वहां तो दोनों लग जाएंगे रमागम भी हो जाएगा और संप्रसारण पर भी रमागम भाव पक्ष भी दिखाई देगा भक्षिष्ठ भ्रक्षिष्ठ के वाक्यित कौन करेगा? वाक्यित करने वाला कोई नहीं है ना। यहां तो किदा शिष्य मिल गया हमको कित करने वाला, और आर्ध संज्ञा कर रहे लिंगा शिशि, इससे आर्ध कित आर्ध मिल गया, और उस आत्मन पद में कौन कित करेगा? वो था लिंग आत्मन पदेश, और उच्च दो ही है जातर कित करते हैं आशिवलिंग में, लेकिन वो कब करते हैं? एक समय फल हो या रकारांत हो, एक समय फल तो है नहीं, एक है ही नहीं धातु में, एक कहा एक ही नहीं है, ब्रज धातु है, हलन तो है यानी कहीं नहीं है, आते वह चित करने वाले कोई सूत्र नहीं आत्म पद में, एक बार तीसरा वहां नहीं लगेगा। तो दो पक्ष आ जाएगा वहां, रमागम पक्ष एक रम अभाव पक्ष। रम पक्ष में क्या होगा? भक्षिष्ठ बन जाएगा। कैसे? सा है, आप इसको रमागम कर दो तो क्या हो जाता है? भर्ज धन तो है ना, आप जब बोधन शकार भर्ष सगो सही रहेगा स्युट सबका सड़ो कसी भक् सब बोधन शकार शी वासा है तब ट हो जाएगा संयोग होगा भर्षिष्ट भक्षिष्ट। अरमागम अभाव पक्ष में यही प्रक्रिया जो सलोक अलग सूत्र लगाना पड़ेगा, ब्रज रहेगा ना, ये सब क्या करूंगा मैं इसको सलोक कर दो, बाकी तो वही है, एक ऊपर नहीं रहेगा भक्षिष्ट, यानी ये प्रक्रिया हो जाएगी, बाकी प्रक्रिया वही रहेगा अरमागम अभाव पक्ष में, केवल एक सूत्र शुरू में अधिक लग जाता है इसको संयुक्त इच्छा। तो भक्षिष्ठ भक्षी आसाम भक्षीरन भक्षिष्ठ भक्षी आसाम भक्षिध्वम भक्षीय भक्षी वही भक्षी वही भक्षिष्ठ भक्षी आसाम भक्षीरन भक्षिष्ठा भक्षी आसाम भक्षिध्वम भक्षीय भक्षी वही भक्षी वही। आप शिक्षा शिक्ष विहार तो क्या रमागम वहां भी विकल्प हो जाएगा, रमागम वहां भी विकल्प हो जाएगा, भ्रष्ट अट्टागम है ना, जब गता है उस गीटागम से जो अभ्रत है अभ्रज स ई, रामागम पक्ष में क्या होगा? अभ्रज स ई अभ्रज स ई वदवर्ज हलंत स्याच वृद्धि अभार्ज, बाकी प्रक्रिया हुई है ज को श श को क श को श क श संयोग श अभाक्षी अभाक्षी। अरम अभाव पक्ष में पहले जैसे ही सा का लोप कर दो बाकी प्रक्रिया वही रहेगी और अभ्रा हो जाएगी है ना, अभाक्षी परफेक्ट पक्ष को बना अभाक्षी अभाक्षी अभार्ष्टाम बनेगा ताम तम तथाधम नियम क्या होगा? झलो झली ताम तम तरसेपल में आदम में थाधम ये तीन झलाली होते हैं इसलिए झलो झली लग जाता है कि जानते ये झलन है पर में वो झल मिल गया झल से ही चला गया और ये प्रक्रिया वही अपने आप खत्म हो गई। तो जल को श होगा और तम के तकार को तत्व हो जाएगा स्टाम अभार्षिक अभार्ष्टाम अभार्षु अभार्षी ही अभार्ष्टम अभार्ष्ट अभार्षम अभार्ष्व अभार्ष्म अभ्राक्षी अभ्राष्टां अभ्राक्षु अभ्राक्षी अभ्राष्टम अभ्राष्ट अभ्राक्षम अभ्राक्ष्व अभ्राक्ष्म। ये प्रक्रिया आपने पद में तथा दो में समझना सरेगा तो है तले सकार का लोप हो जाएगा इसको स्वयं पेचा अ रमागम पक्ष बना लो पहले अभर्ज धन तरो जी रम अभाव में अभ्रज धन जब सात अभर्षता अभ्रष्टा अभर्ष्ट अभ्रष्ट आत्र बन गया, वृद्धि तो होगा नहीं कि परसपद में नहीं है। अभर्ष्ट अभर्क्षाताम अभर्क्षता अजादियों में क्ष बन जाएगा और झलादियों में झलोझल से लो। तो अभर्ष्ट अभर्क्षाताम अभर्क्षत अभर्ष्टा अभर्क्षाताम अभर्ध्वम रहोगे ना, रैन में आ गया लो। नहीं नहीं भर्ध्वम ज अभर्ध्वम होगा कि ज को मूर्धन्य षकार होगा। हाँ ऐसा ना, अभर्ष सही है ध्वम है पर में अभर्ष ध्वम ज का शो हो जाएगा शब्द बदल जाएगा ध को ध और इसके वजह से झलाम जस जसी द अभर्ध्वम अभर्ध्वम अभर्षी अभर्क्षी अभर्क्षी अभर्क्ष्वही अभर्क्ष्मयी अभ्रष्टा अभ्रक्षाताम अभ्रक्षता अभ्रष्टा अभ्रक्षाताम अभ्रध्वम अभ्रध्वम अभ्रक्षी अभ्रक्ष्वही अभ्रक्ष्मयी झरोझरी सवर्ण झरोझरी सवर्ण हलह परस झरो लोपस वास सवर्णी झरी वो लोप पक्ष का देते विकल्प करता है, दोनों रूप देना चाहिए बल्कि एक ही रूप दिया ना सब जगह। ये झरोझरी लोप कर सकता है, कोई सूत्र नहीं लोप करने वाला है। झरोझरी सवर्णे ये हलह हलह कौन हो गया र अभर है ना ध्वम ये ड का लोप बीच का हो जाएगा हल है र उसके पर में झर है ड उसके पर में झर सवर्ण झर आ गया ढ इसलिए ड का लोप विकल्प से उन्होंने लोप पक्ष रूप दे दिया अभर ड्वम ध्यान से दोनों रूप बल्कि अभर ड्वम अभर ड्वम अभ्र इस तरह से वहां पर भी अभर ड्वम वहां तो एक ही बनेगा वहां दो कैसे बनेगा हल मिलेगा ही नहीं वहां यहां तो रेफ है ना अभर वहां तो रेफ नहीं मिलेगा। देखो अभ्रज पक्ष में अभ्रज पक्ष में क्या होगा रमा का भाव पक्ष है अभ्रज धन ध्वम ज को श उसके योग में ध को ध है ना श को जाएगा ड ध्वम अड ध्वम या ड करो कैसे कर दोगे झर झर सौने भी नहीं लग सकते हैं रमागम पक्ष में तो ठीक है झर झर सौने लग जाएगा मुझे लगता है भ्रांति में क्या उसने यहां भी ऐसे छाप दिया एक बिना टकर का छाप दिया यहां दो रूप बन ही नहीं सकता रमागम में भाव पक्ष में अक्षय पर में ना अक्षय पर में ड अक्षय पर में ड डे पर में ड लोग कौन करेगा कोई लोग करने वाला नहीं है। हाँ रम भाव पक्ष में दो ढकार रहेगा एक ढकार का रूप बनेगा ही नहीं अभ्रड ध्वम ही रहेगा। हल से पर में चाहे हलह परस झरो लोप वास सवर्णी झरी विवृत्ति है वहां झरोझरी से हलो या मा मिलो पे हला का अनुवृत्ति आता है ये ध्यान रखो छापने में गलती है शुद्ध कर लेना उसको। रम पक्ष में दो रूप बन जाएगा लोप और लोप भाव ड भी रहेगा एक केवल ढ भी रहेगा ऊपर जब रेफ रहता है वहां दो बनेगी या एक बनेगा अभ्रद भ्रम यह रमागम भाव पक्ष है और अभर भ्रम लोप पक्ष है और लोपा भाव है अभर भ्रम और लोपा भाव है अभर भ्रम ऐसे रखना ये रम पक्ष वाला है दो रम भाव में एक ही बनेगा। रम भाव में हल पीछे मिलता नहीं हल से पर में ड से पर ढ मिलेगा नहीं इसलिए एक ही रूप होगा। इस प्रकार से लुंगलता बन गया अभ्रक्षाता अभ्रक्षता अभ्रष्टा अभ्रक्षाता अभ्रध्वम अभ्रक्षी अभ्रक्ष्मयी अभ्रक्ष्मयी अब लिंग भी चला दो अभर्क्षत वहां भी पूर्वत बनाना है अभर्क्षत अभर्क्षता अभर्क्षन अभर्क्ष अभर्क्षतम अभर्क्षत अभर्क्षम अभर्क्ष अभर्क्षाम अभ्रक्षत अभ्रक्षता अभ्रक्षन अभ्रक्ष अभ्रक्षत अभ्रक्षत अभ्रक्षम अभ्रक्ष अभ्रक्षम अभर्क्षता अभर्क्षेता अभर्क्षंद अभर्क्षता अभर्क्षेत अभर्क्षद्धम अभर्क्षे अभर्क्षा वर्षामी अभ्रक्षत अभ्रक्षेत अभ्रक्षंद अभ्रक्षता अभ्रक्षेत अभ्रक्षद्धम अभ्रक्षे अभ्रक्षा वर्षामी।